إكرام مالك يقال شقاقون دا قرانكا ميدا لبشكك مرضى إكرامتا تنجي إكرامتي كمر بكروش ترهبي حشر كتو ترهبي حشر كتو بابي ماه رمضانو عبادت ثوابو عبادت ثوابو هما تر عبادت كنن كي پیغمبر گفتا پیغمبر گفتا تیز حریص نئے حتا بیس رکا ترابی ہے حشر رکا تو ترابی تی خانہ خراب دبی اے امام ابو حنیفہ یا ای حدیثان مانا نظام درستی نادیدہ گفتا پوشتی چند رکا امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ پیغمبر حدیث مصداق عالم گشا ہما ہے پیغمبر فرمانتا ہے ایک زمانے یہ کہ دنیا مردم ہشتران سوار با ہشترانی رات کوہندان مودان لڑیرے چھ بازی سفرہ چھ مدیر عالم مستر عالم آنا دست نکفی عالم پیغمبر گوشتا علماء عقیدہ ہے امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ قبری جیوی جنت البقی ہے امام مالک انگر چھ بیستا گوازی انتا جاہا اشتراوی رمضان ماہ سی شاش رکتا امام مالک گوشید تراوی رمضان سی شاش رکتا امام مالک اثر حدیث نفع میں تھا پیغمبر سنت خلاص کتا بیدا جی کتا تو مرو چی بیدا تھا سنت مارا سبق دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ شافعی عالمہ کتاب نوشتا دانش مندیا مکانت الامام ابو حنیفہ کتاب نوشتا تیز دکترہ ہیں ایک شافعی مذہبی ہے چاپ بوتا یہ کتاب مولوی جرگیزم بانم تھی دوی کتاب حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی ہے مکانت الامام ابو حنیفہ بین المحدثین کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علم حدیث پایا چھا اندازہ بالا ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہ کتنا فقیہ عالم فقہ عالم آئیتا ان چراغ و سرتاج و سرور ہیں بلکہ حدیث عالمان ہم سرتاج و سرور امام آزم تصدیق ہمیں عالم نشی کے وقت شافعی المذہبی ہوتی تیز دکترہ انتخاب کا امام اعظم رحمت اللہ علیہ آئی شخصیت بارا رخینی کتاب ہوئی اسی پیغمبر علیہ السلام حدیث فرمانتے ہی حضرت سلمان فارسی واضح نزدیکہ نشتگا فرمانتی ہے زمانے علم اگر بسوریا سوریا بشن فورانا فور دریائی مردوی قدیمی زمانے نا فوری ستارانا فور سج برزان ہمیں نجومی بشن ستارا شناس بشن فورانی مقام سب جاگا برز ہیں چروشا ماہ بستر ہنگا انچو برزا ازمان دو مجموعی ستارہ مچن شمشن فور عربیتا سوریا حضرت فرمائیں یعنی علم اگر ہنچو دور بال بکن چیزو بھی برو کاما اس طرح نجاہ برسی منی امت تہا چی ای مرد قوما سلمان فارسی نے مغشا رہ گا چشی ملک مردما مرد خدا پیدا ہے گا کہ دینا علما چلو دا ہم یہ ارگیزی زمین میں توڑکا پتا شنگی کا مردم اندر میں آنا علماء فرمانا کی حدیث ہے مصداق امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ تابعی یعنی پیغمبر ندیستا پیغمبر گندو کی دیستا صحابی دیستا حدیث آیا حتا کہ لا یمس النار من رآنی او رآ من رآنی جہنم آتش نہ من صحابی سوچن کا نہ من صحابی گندو کا کبا ایمان من صحابی دیتا تابعی سوچن کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم آیان مروچی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم تراوی بیس رکھتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم تراوی بیس رکھتے ہیں امام احمد بن حنبل وسلم تراوی بیس رکھتے ہیں شما رمضان مہا راجیو گفتا مکہ نماز گفتا نا چاند رکھتے ہیں تراوی مدینہ ہے شما گفتا ہے یا نا مدینہ ہے ہمیں سالہ مدینہ تراوی ہے شما گفتا ہے یا نا چند رکھتے ہیں اور اے بگا ابلہ یا اے شیطان تو اکا مارا رد دے ہمیں دنیا مثل دے کہ دے ہور بوتا تو مار درود بند مدینہ مدینہ استادانی نگن تو آرتا یا اے آن بدنام کنے حمدہ تو مازن کر رہی راجل مارو پیزا رہے کہ مدینہ بیس رکھت وانا کا پیغمبر مسجد ہوا پیغمبر مسجد آنگا بیس رکھت تراوی ہر شبات روزان وانا گا ہشتی رکت کے تو گشت تراوی ہیں شما رمضان آخری دہی شما گوشتا راجی ہوگا ہشتی رکتا نا بامگا ہوانا ساتھ یا کنیما میں شمیر شروع کتا سیا سیر و حلا سے کتا پدا جدائیں قرآن شروع کتا جدا شروع کتا دی ختمی شروع کتا جدا وانتش ہشتی رکتا آوشی تراوی ہیں تحجد ہم پیغمبر علیہ السلام همین تهجدن که مکه یا مدینه 21 شفاعت ها 29 رمضان یا 30 جدا با جدایی ختمی فلاش الف لام میم شروع کنه. مدینه شریفه قبلا همین 9 شفاعت ها 9 شفاعت وکا من شاهد بودم شفاعت 3 جز برده 3 امام پیستر بودم همین 8 رو کتن تا در ختمی کامل همین 9 شفاعت ها بگیر آش شفاعت نکنه هشتا جدا کنه ویتنا جدا وان ویتران یک کی نو دنیا چدهی بودتا مارا مردکه یه دروگ بندی میکورا 2 سال 3 سال مدینه شریفه رفتا گودا بعد تو وارتا گا ولی زرری چی کجا گرفتا بارین چی دکنی مگیا برو تو کنرک مردمان رد ده برو شاوار مردمان رد ده ویتو ملکه کسی خریدار نه انسان هستی نه ویتو ملکه 3-4 نپرا شنده دن کنرک چی رسنه شا شا چلا جا حجود کتا چلا تکان نورا جنال چمش رگوی رگوی مدا چوکانی تیلے گئے چو زراغا درین بدبختان رمضانا کنرک کبتا شابانا کنرک کبتا شبوالا کنرک کبتا کنرک شرین گواتی وحشین کشتگی ہوا چی دے گئے دشما شانا مرد چیر ندی مرد نزدیک سال ما حساب کرو من 30 سال 30 خورده سال موت کنرک یا میری بلک واجگاری حجوگا مغمو چی آئیزان کنرک حساب کرو حساب با چیز آتا شان شما آتا جا جو دیکھتا وہ تی ملکے لے لنگو دا چنگو دا لانکا بندی سیدھا بدی ہم دا کنرا ورہ کنرا کے گیا تپریہ جاہلی سے ورہ بانا سنتے ہیں لکھتا انہوں کی درہ دا تو وشتا مہدب آپ چھے رہے تو ملک ویرانا دیستا تو وشتا بیابان جنگ رہے ورہ تو لگ وشتا ده هیچ نگهبانی نیست که من هلو هلو بگم بگلی نی تو شب کده همه روها دولا یا آوازی پشتا که روها شما دیتا نه اصور که نزدیک بی یه میتا که نزدیک همه بندی پشتا ده داری همچون روش بوده گوه که نو کرو سانی بنده مرگان بنده نه هوشیار بی بگا هوشیار بی همچون من پاری پیراری انزاه جلسه تا ایلان کن من همه مردم اروان لانک من بندون جنگ مردانا ہمارا دو بچارے کے آمر کے گمین مناظرہ کتا مروشی رسوائی ای نوارانی تا حس دن تو علم مناظرہ تا الحمدللہ من کم نیارو تخصص در مناظرہ من حس دن و حس دا میں فرزند ہم دا حس دن کہ جواب ترین انداز شماش میں جوابان دیا اچھی رسوائی بیلی پردے کی چیروں بہتر ہیں بڑی مردم ہر چیز افلوارا وارا تو چیئے نہ رہا دے اگر مشقی جاہ تلدی منا بازت جہ دارم من دیگر اگر رفت کی درگی جون دیگر اگر راہی درگی جون دیگر اگر مذہبی بنیا دیر کنو منا جہ یارگ با منا چپلانی باز احسان کو ما خوشتگا مولا ہم بیسر کتا نا خدا رحمت کا مرحوم مولا حسن کس کی مردمی ہے روکی ایدی مایہ دی مشتی فلانی من وازو کو اکرا گری لگا آواز اس تو استم بستر رحمی محصر جامعہ کو رکھے ہم دانشنی مشتی فلانی زور مکتا موت نفسان کرا واقعاتی بیان کتن چه مردمان جتی ها واقعا سوی استفاده کتن و بعضی چیز من ندانتا چه ما که ندانتا یه وشتی